نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تیسرے پارے کے خلاصے کے سلسلے میں یہ دوسری نشست ہے. ہم سورۃ آل عمران کے رکوع نمبر 2 سے شروع کریں گے, آیت نمبر 10 ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ان کے کام نہ آئیں گی اور وہ آگ کا ایندھن ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کی خبر دی کہ اگر انسان اس کو یقین رکھتے ہوئے سن لے تو اس کی زندگی کا محور اولاد اور مال کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف چیزیں اس کے سامنے رکھیں. بعض دفعہ انسان ضرورت کی چیزوں کو منزل سمجھتے ہوئے اسی کو بڑھانے اور اسی کے غم میں جینے لگتا ہے اور اس رب کا انکار کر دیتا ہے جس نے یہ سب نعمتیں دیں. اس درجے کا انکار ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی درجے پہ کر رہا ہے. کچھ لوگ جو کفر کی طرف رہتے ہیں اسلام کی طرف نہیں آتے, تو وجوہات میں دو بڑی وجوہات, اپنا مال نہ چھوڑنا اور اولاد کی محبت یا خاندان کی محبت ہوتی ہے. تو یہاں سے بنیادی طور پہ لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے یہ پہلی آیت ہے. اس سے آگے ہم دیکھیں گے کہ مختلف آیات جو ہیں وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹ کرتی ہیں, اور وہ کیا ہے کہ یہ دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا تھا. اگر تم نے یہاں اللہ کی یاد سے زیادہ کسی اور چیز کی یاد بسا لی تو یاد رکھو کہ آج دنیا میں بھی کام نہیں آئے گا اور کل وہاں جا کے بھی کام نہیں آئے گا. مثال دینے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں پیش کیں. یہاں خطاب اصل میں بنی اسرائیل یعنی یہود مدینہ کو تھا, لیکن آج بھی اور قیامت تک کے ہر اس ان منکر کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو رب کو نہ مانے یا رب کی بات کو نہ مانے. دو مثالیں ان کے سامنے رکھی گئیں, ایک تاریخ میں سے اور ایک موجودہ دور کی. تاریخ کی مثال تھی قدا بی آل فرعون, فرعون کی اولاد, کیونکہ بنی اسرائیل کی نسل تھی یہ, یعنی ان کے بزرگوں میں سے ایک ایسا دور گزرا تھا کہ فرعون کے ساتھ مقابلہ ہو چکا تھا. تو یہاں ماضی کی ایک مثال پیش کر دی گئی کہ جس طرح فرعون کو اللہ کے عذابوں سے بچانے کے لیے اس کے مال اور اس کے محلات کام نہ آ سکے, اسی طرح اگر آج تم نے اللہ کی بات کو نہ مانا تو پھر یاد رکھنا کہ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا. کوئی کہہ سکتا تھا کہ چھوڑو یہ تو ماضی کی باتیں تھیں, آج کے دور میں تو ایسا نہیں. تو لہٰذا مدینہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ جو بدر کے میدان میں ہوا, اس کی مثال پیش کر دی. قد کان لکم آیتم فی فیتین التقتا, بے شک نشانی ہے تمہارے لیے دو گروہوں میں جو آپس میں لڑے. ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی. یہاں سے غزوہ بدر کی مثال دے کے بتا دیا گیا کہ آج کے دور میں بھی رب کا قانون نہیں بدلا. اگر فرعون نہ بچ سکا اور وہ سمندر کے اندر پانی میں ڈوب گیا تو ابو جہل بھی نہ بچا اور بدر کے کنویں میں گرا دیا گیا. تو لہٰذا بات یہی ہے جو ان دونوں مثالوں سے سمجھانا مقصود تھی کہ واللہ یعید بنصرہ من یشاء, اللہ جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ. جس کی مدد رب کرنا چاہے پھر وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا. اس کے بعد پھر اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور چیزیں جو انسان کو کفر پہ مائل کرتی ہیں، اللہ کا انکار کرنے پہ یا اللہ کی بات کو نہ ماننے پہ مائل کرتی ہیں، اور دلوں میں بسی رہتی ہیں وہ محبتیں جس کی وجہ سے انسان رب کی طرف نہیں آتا. تو ایک لمبی لسٹ بتا دی گئی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی محبت خواہشات کی بیویوں بیٹوں اور جمع کیے ہوئے خزانوں جو سونے اور چاندی کے ہے، اور نشانی لگے ہوئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کی. ذالک متاع الحیات الدنیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کمزوریوں کا ذکر کر دیا جو انسان کو اللہ کے راستے میں آنے سے روکتی ہیں، کہ ان چیزوں میں جب انسان اپنا دل لگا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی یاد سے دور ہو جاتا ہے. ہم سب کو بھی ان باتوں کو سنتے ہوئے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ابھی بھی ان تین پاروں کو پڑھنے کے بعد میرے دل سے ان چیزوں کی محبت کم ہوئی کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ایک دم ساری تبدیلی مقصود بھی نہیں، اوور نائٹ چینج زیادہ پائیدار نہیں ہوتی، لیکن اب کم از کم سوچ کا رخ بدلنا چاہیے. ہم نے قرآن پاک کا 1/10 پارٹ پڑھ لیا، یعنی 10 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو اس میں سے ایک حصہ الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے. تو اب خواہشات کو بھی کم از کم 1/10 تک تو کم ہونا ہی چاہیے، تاکہ ہم اس خالی جگہ میں اللہ کی محبت اور اس کی ذات کے قرب کو محسوس کر سکیں. دنیا کی یہ نعمتیں انسان کو وقتی طور پہ خوشی تو دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو انسان کو ابدی خوشیاں دینا چاہتا ہے، کہ جس کے بعد نہ موت ہے نہ بیماری ہے، اور نہ جس کے بعد کہیں فاقہ کشی اور کہیں غم کا نام ہے. واللہ عندہ حسن المآب. اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اگر کسی کو اس بات کا غم ہو کہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، میرا اپنا گھر نہیں، تو وہ رب کے پاس بنے ہوئے اس ٹھکانے کو یاد کر لے، اس کا دل مطمئن ہو جائے گا. خواہشات ٹرانسفر کر کے آخرت میں رب کی مرضی کی لینے کے لیے اگر انسان آج تھوڑی سی قربانی دے بھی دیتا ہے تو کیا بڑی بات ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، کوڑیوں کے مول بکنے والی بات ہے. چند کوڑیاں دے کے اگر ہمیشہ کی خوشی مل جائے. قل اعنبیکم بخیر من ذالکم. کہہ دیجئے کیا تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ کیا آپ اپنے دل کو محسوس کرتے ہیں کہ اب ایسی خبر سننے کے لیے آپ منتظر ہیں؟ ایک دم انسان کے شعور کو بیدار کر دیا. کہیں کو پروگرام چل رہا اور بیچ میں رابطہ کٹے اور کہا جائے کہ اہم خبر ہے، تو انسان سب پریشان ہونے لگتے ہیں، سب جمع ہو جاتے ہیں ٹی وی کے گرد کہ اللہ خیر کرے کوئی اہم بات ہوگی، تبھی تو پروگرام کے بیچ میں بنی. یہاں اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو منقطع کرتے ہوئے جو اس دنیا کے تماشاؤں میں اور دنیا کی چیزوں میں گم تھی، فرمایا کیا تمہیں ایک خبر دوں؟ کیا تم ایک ایسی خبر سننا چاہتے ہو کہ جس کو سننے کے بعد تم ضرور سوچو گے کہ مجھے تو کچھ اور چاہیے تھا، میں تو کسی اور چیز میں ہوں. اور وہ کیا ہے؟ کیا یہ خبر سب کے لیے ہے؟ یہ فائدہ سب کو ملے گا؟ نہیں. للذین اتقوا عند ربہم. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. صرف بچنے والے، بچ بچ کے زندگی گزارنے والے، ان خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے والے، ان کو سنبھال کے رکھنے والے آخرت کے لیے. کیا ہے؟ ان ربہم جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے رب کے پاس وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، کوئی نکالے گا نہیں، کوئی نوٹس نہیں. اگر ایک ماں کا رینٹ نہ دے سکے تو خالی کرنے کی باتیں نہیں، بڑھ بڑھ کے مزید مال جمع کر کے دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں. کیا صرف گھر؟ کیا صرف جنتیں جس میں نہریں بہتی ہیں؟ نہیں. وازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے بھی ہوں گے. کتنا اللہ تعالیٰ انسان کی طبیعت کو جانتے ہیں نا، ایسے لگتا ہے کہ فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے باتیں کی گئی ہیں. آج بھی جب آپ قرآن کی کلاس میں ہوتے ہوں گے تو کئی مقامات پہ آ کے یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ یہ بات یہاں کیسے آ گئی، یہ تو سائیکالوجی کی بات لگتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور وہی انسان کی نفسیات بنانے والا، تو وہ کیسے نہ جانے گا؟ وہ تو خود فرماتا ہے الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور ہمیں اس دنیا سے نکال کے اس آخرت کے نظاروں میں لے جاتا ہے. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا مندی. واللہ بصیر بالعباد، رب کی رضا کیسے ملتی ہے اگر دنیا میں ہم رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں؟ دو باتیں ہیں، آج ہم اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں وہ ہم سے راضی ہو جائے گا، آج ہم اس کے تھوڑے دیے ہوئے پہ قناعت کے ساتھ صبر شکر کر کے مطمئن ہو جائیں، کل وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے چھوٹے عملوں سے راضی ہو جائے گا. اگر آج ہمارے دل میں اس بات کی حرص آ گئی کہ ابھی اور اور ابھی اور، مجھے تو کچھ ملا نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کل ہم سے بھی بڑے بڑے اعمال کا تقاضا کیا جائے جو ہمارے پاس نہ ہو اور حسرت ہو. تو لہٰذا ہم سب کو اپنی زندگیوں میں یہی سوچ لانی ہے کہ رضوان من اللہ، اللہ کی رضا پانی ہے اور یہی سب سے بڑی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. جب انسان یہ باتیں سنتا ہے تو پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب تو مجھے بھی چاہیے. آپ کے بھی دل میں پیدا ہو چکی ہوگی یہ خواہش. جو ہی انسان یہ خواہش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اب سوچ لی ہے تم نے، تو پھر آؤ میں تمہیں کچھ ایسی خوبیاں بتا دوں جو وہاں جانے والوں کے لیے لازم ہیں، ڈیزروس کرتے ہیں. آج دنیا میں بھی آپ کہیں ایون اپارٹمنٹ بھی لیتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ لائبلٹیز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کریں گے، یہ ڈیزرو کریں گے، پھر آپ کو دیا جائے گا. تو کیا چیزیں ہیں، کون سی چیزوں پہ ہم نے کام کرنا ہے، ایک بار پھر ریوائز کر لیتے ہیں ان کو. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. پہلے اپنے ایمان کا اقرار، پھر گناہوں کی بخشش، اور پھر عذاب نار سے بچنے کی دعا. یہ تین چیزیں ہیں آیت نمبر 16 میں ہمارے سامنے، کہ جب انسان دل سے رب کو مان لیتا ہے، رب کی بات کو مان لیتا ہے، تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگتا ہے کہ اے میرے رب بس تو اب میرے اوپر رحم کر دے. اور ایسے ہی لوگ جب رب سے تعلق جوڑتے ہیں تو کچھ اور وصف ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اور عجز و انکساری کے ساتھ اطاعت کرنے والے، اور خرچ کرنے والے، اور والمستغفرین بالاسحار، سحریوں کے وقت بخشش طلب کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو ساری ساری رات سوئے نہیں رہتے، کروٹوں پہ بھی رب سے دعائیں مانگتے ہیں. کیا مشکل ہیں یہ کام، کر کے دیکھیں گے سب آسان ہو جائیں گے. کتنی آسان ہے نا جنت، نہ کوئی کیش دیا، نہ ڈپازٹ، نہ کچھ اور. اللہ تعالیٰ چند خوبصورت صفات ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، اور حقیقت ہے کہ اگر یہ صفات ہمارے اندر آ گئیں تو پھر دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی، پھر اس آخرت سے پہلے یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور انسان اس کی لذتوں کو پائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 18 سے ایک اور ٹاپک شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام، اللہ کا دین. اس سے پہلے کہ اسلام کی بات ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں، اور تعارف کتنا خوبصورت ہے. یہ نہیں کہا کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ کیا کہا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، گواہی دی اللہ نے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تم اپنی گواہی پہ مان نہ کرو، اگر کوئی بندہ بھی دنیا میں یہ گواہی نہ دے تو بھی اس کو پرواہ نہیں، کیونکہ وہ تو خود اس کی گواہی دے رہا ہے، اور اس کے فرشتے اور علم والے یہ گواہیاں دیتے ہیں انصاف کے ساتھ کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سب کچھ اس کا ہے, غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے. غالب کس بات پہ؟ کہ گناہ گار کو پکڑ لے, پہلی غلطی پہ فوراً پکڑ لے. پکڑتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حکیم بھی ہے, اس کو پتہ ہے ابھی وقت نہیں آیا, ابھی اس کے گناہوں کی لسٹ طویل نہیں ہوئی, مزید کچھ گناہ کر لے تو پھر اس کو پکڑوں گا. ایسا رب پھر اس کی پکڑ سے کون بچے گا؟ وہی رب پھر اپنا ایک خوبصورت طریقہ, ایک خوبصورت دین ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, جس کے لیے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے, یعنی شروع سے لے کے آخر تک بس ایک ہی ہے, رب کا بتایا ہوا طریقہ. اسی پہ سورج قائم ہے, اسی پہ چاند, اسی پہ آسمان اور زمین, اور اللہ تعالیٰ اسی پہ انسانوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اس کے برعکس لوگ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف. کب کرتے ہیں؟ علم آنے کے بعد. کیوں کرتے ہیں؟ بغی کی وجہ سے. انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. ایک آیت میں پوری بات بتا دی, آپ نے تو بات پہنچا دی, اب نہ مانے تو. کہا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. اگر آپ کی بات نہ مانے, جھگڑا کریں, اختلاف کریں, تو پھر آپ کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ سپرد کر دیا, یعنی اب میں وہ کام نہیں کروں گا جو تم کر رہے ہو, تم مجھے اس طرف نہ بلاؤ کیونکہ میں تو اپنے رب کا ہو گیا. کتنا خوبصورت انداز ہے, کیونکہ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے نا تو کسی دوسرے کا ہو نہیں سکتا, اس کی مجبوری ہے. دوسرے کا ہونے کے لیے رب کی محبت دل سے نکالنی پڑتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ اب تم جو بھی کہتے ہو کہتے رہو, لیکن اسلم تو وجہی للہ, میں نے تو اپنا چہرہ رب کے سپرد کر دیا. اور ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو کتاب لائے, جو کتاب دیے گئے, اور ان پڑھ. کتاب والے کون؟ یہود کو کہہ دیں, اور امیین کن کو؟ مکہ والوں کو کہہ دیں. مشرقین تک دعوت پہنچا دے, کیا اسلم تم, کیا تم بھی مسلمان ہوتے ہو, کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں, وہ متی ہو جائیں, وہ سرنڈر ہو جائیں, تو کہہ دو فقد اہتدوا, تم نے ہدایت پا لی. لیکن نہیں مانتے, اگر آپ کی دعوت سن کے پلٹ جاتے ہیں, تو غم نہ کریں, اس لیے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے, اور رب بندوں کے حالات کو دیکھتا ہے. کتنی خوبصورت بات بتا دی کہ آپ کا کام دعوت دینا ہے, منوانا نہیں. آپ بات کہہ دیں, پھر کوئی نہیں مانتا تو ان کو اللہ کے حوالے کر کے کسی اور انسان کی بات کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کی تو مکہ والوں نے ستایا, مدینہ میں آئے تو یہود نے وہی کام کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ ان کے سامنے رکھ دی کہ اس نبی کا آج تم جو اس نبی کو جو جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں, تم تو شروع سے یہی کام کرتے آئے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق, یعنی ان کے ماضی کی باتیں ان کے سامنے رکھ دی تاکہ اپنے حال کی اصلاح کر لیں, کہ دیکھو آج تم تو یہ ایک بہانہ بناتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل تھے کیوں نہیں آیا, بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا. تم تو پچھلے نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے جو سارے کے سارے بنی اسرائیل سے تھے, پھر تم نے ان کو قتل کیا. اور تمہارا ظلم صرف وہیں پہ نہیں رکا, بلکہ یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس, جس انسان نے انسانوں کی ہدایت کی کوشش کی, جس نے بھی ہدایت کی طرف بلانے کی کوشش کی, تم نے ان کو جھٹلانے پہ کمر باندھ لی. تم ایسے کام کرنے لگے کہ پھر انہی کو راستے سے ہٹا دو. تو ایسے لوگوں کو فبشرہم بعذاب الیم, دردناک عذاب کی سزا. یعنی کفر کریں گے جو لوگ اللہ کا یا اللہ کے نبیوں کا یا اللہ کی کتابوں کا, ان کا انجام دردناک عذاب ہے, ضائع ہو گئے ان کے عمل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یہ ہوتا ہے حقیقی معنوں میں بینک کرپٹ انسان, نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی, ایسے لوگ ضائع ہو گئے ان کے عمل. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا. یہاں تک عموماً عام یہود کی بات تھی, لیکن آیت 23 سے یہود کے علماء کی بات ہے. الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا یعنی علماء یہود کو دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یعنی رب نے تو پوری کتاب دی تھی، انہوں نے اپنے عمل کے لیے اس میں سے بہت تھوڑا لیا، زیادہ نہیں لے سکے کیونکہ عمل کرنا پڑتا، کچھ لے لیا، اور مکمل تو وہ کتابیں تھے بھی نہیں۔ پھر ہوتا کیا جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ فیصلہ کر دے کتاب یا اللہ کا نبی فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ مدینہ میں دو عدالتیں، ایک کے چیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسری کے یہود تھے۔ جب کبھی ایسا معاملہ ہوتا جس میں یہودی اور مسلمان کا معاملہ ہوتا، تو پھر وہ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لائے جاتے اور آپ انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کرتے۔ یہود کا معاملہ ان کی کتاب کے مطابق بھی اگر کرتے تو ماننے کی ان کو، یعنی اس چیز کو ماننا ان کے لیے لازم تھا، لیکن کبھی کبھی لوگ نہیں مانتے تھے، منہ پھیر جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگ پھر منہ پھیرنے والے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، ایسا وہ منہ کیوں پھیرتے ہیں؟ ذالکا کس کے ساتھ ہے؟ موردون کے ساتھ۔ یہ اعراض کب آتا ہے طبیعت میں؟ انسان کب اللہ کے حکم کو سن کے بھی نہیں مانتا؟ جب اس کے دل میں خوش فہمی آنے لگتی ہیں، اپنی ذات کی بڑائی کی بات آنے لگتی ہے، اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ لن تمسن النار الا ایام معدودات، ہم آگ میں نہیں جائیں گے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم آگ میں کیوں جائیں گے؟ آج یہی جملہ امت مسلمہ کی زبان پہ بھی دکھتا ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، پھر دین کھیل کھلونا بن گیا، دھوکوں میں پڑ گئے، دین کا سورس وہی تھا، انہوں نے من گھڑت باتوں کو دین بنا لیا، ایک طرف اللہ کا دین، ایک طرف ان کا رواجی دین، اور ایسا ہی دین آج ہمیں بھی اپنے ارد گرد دکھتا ہے۔ یہ کر لو گے تو اتنا ثواب، یہ پڑھ لو تو اتنا فائدہ، یہ وظیفہ کر لو تو اتنا فائدہ، فلاں دروازے سے گزر جاؤ تو تم جنتی، اور فلاں جگہ جا کے تم ماتھا ٹیک دو تو ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ فرمایا یہ وہ دن ہے جو ان کے سر پہ آنے والا ہے، جس کو آج سے بھولے ہوئے ہیں۔ آج تو دنیا میں من مانیاں کرتے ہیں، رب کی زمین پہ رہ کے اسی کی نعمتوں کو کھا کے اس کے مقابلے میں دوسروں کو شریک بناتے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ وہ دن جو ان کے سامنے آنے والا ہے، فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا ہوگا اس دن جب ہم ان کو اس دن میں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ قیامت کا دن آ کے رہے گا، چل پڑا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورے کا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ کیا بس ہم یوں ہی پڑھتے ہی جائیں گے، اپنے دل کو ساتھ ساتھ نہیں ٹٹولیں گے؟ کیا میرے دل میں اس آخرت کی یاد ہے؟ اس دن کے لیے، اس دن کے سوال و جواب کے لیے میں تیار ہوں؟ ہر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس جو کچھ کما رہا ہے وہ وہاں پورا پورا دیا جائے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک، آج جو ادھر سے ٹیوب کے ایک سائڈ سے ڈال رہے ہیں وہی دوسری سے نکلے گا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ڈالیں ایک چیز اور نکلیں دوسری؟ یہ کسی جادوگر کا یا شعبدے باز کا ٹرک تو ہو سکتا ہے، لیکن عقل اس کو نہیں مانتی۔ بالکل اسی طرح آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے عملوں کی جو چیزیں آخرت کے پائپ میں ڈال رہے ہیں، کل دوسرے سرے سے وہی نکلیں گی۔ کوئی اچانک معاملہ نہیں، کوئی اچانک حساب نہیں، سب کچھ وہی ہوگا جو آج اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنی ترجیحات کو بدلنے کی، اپنے آپ کو اس رب کے حوالے کرنے کی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ سے بات شروع ہوئی تھی اور یہاں پہ آ کے ختم کی گئی کہ دیکھو تم کہاں جاتے ہو، تمہیں اس رب کی قدر نہیں؟ وہ کتنا پیارا رب ہے، تم اس دنیا کی چیزوں میں کھو گئے، حالانکہ اس رب کے ہاتھ میں تو بہت خزانے ہیں۔ علماء یہود کا معاملہ کیا تھا؟ عزت پانا چاہتے تھے، مال پانا چاہتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خوش فہمیاں کھول دیں، ان کو وہ منظر دکھا دیا کہ کل میدان محشر میں جاؤ گے اور تمہارے کوئی کام نہ آ سکے گا، تمہارے اپنے عمل تمہارے کام آئیں گے، اور پھر اس رب کی بڑائی کا احساس۔ آیت نمبر 26 میں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے کہ مالک ہے بادشاہی کا اے اللہ، اے اللہ تو بادشاہی کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہے اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہے، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں۔ اس آیت میں دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، بادشاہی لینے اور دینے کی اور عزت لینے اور دینے کی، اور آخر میں کہا کہ جس کو تو چاہے تو دیتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے نقشے پہ نگاہیں ڈالیں تو ہمیں یہ چیز صاف کھل کے دکھتی ہے، اور وہ کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، عزت نہیں مل سکی، کون؟ فرعون، نمرود جیسے، کتنے ہی عزت والے گزرے جن کو بادشاہت نہیں ملی، دنیا کی دولت نہیں ملی، غربت میں زندگیاں بسر کر گئے، صحابہ کرام جیسے، محدثین جیسے، اور کتنے ہی ایسے گزرے جن کو بادشاہت بھی ملی اور جن کو عزت بھی ملی، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے۔ یہ سب کس کے فیصلے ہیں؟ کسی انسان کا یہ فیصلہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ تو آج ہمیں بھی اسی سے مانگنا ہے، عزت ملے گی تو اس کے در سے ملے گی، دولت ملے گی تو اس کے در سے ملے گی، غلبہ ملے گا، اختیار ملے گا، ملکیت ملے گی تو اسی سے ملے گی، جو اس کا بن جائے گا وہ اس کی دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ تمہیں ممکن نہیں لگتا تو رات اور دن کے نظام کو دیکھ لو، کیسے رات میں دن کو اور دن سے رات کو نکال رہا ہے، اور زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ رب اپنی یہ صفات ہمارے سامنے کیوں لا رہا ہے؟ تاکہ ہمیں اس کی قدرتوں کا یقین آ جائے، ہم اپنی زندگی سے مایوسیوں کو نکال کے اس سے امیدیں لگا لیں، کیونکہ جس بندے کی امیدیں رب سے لگ جاتی ہیں پھر وہ دوسروں کے آگے نہیں جھکتا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری صفات کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کیا ربط ہے دونوں کا کہ اتنے مالک، اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ کے عام انسانوں کے پاس جاتے ہو، ان کو دوست بناتے ہو، جو اس کو نہیں مانتے تم ان کے پیچھے لگتے ہو۔ تو یاد رکھو، اگر اللہ کو چھوڑ کے، ایمان والوں کو چھوڑ کے اس کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کیں تو پھر تمہاری بچنے کی صورت کم ہی دکھتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے زندگی میں کیا کریں، پھر نہ ملیں، پھر نہ دوستیاں کریں؟ لیکن کبھی کبھی ضرورت بھی تو ہوتی ہے نا، معاملات کرنے پڑتے ہیں، مواسات کا تعلق رکھنا پڑتا ہے، مدارت کا تعلق رکھنا پڑتا ہے، پھر کیا کریں؟ تو کہا الا ان تتقوا منہم تقات، چلو بچتے بچاتے رہو، رہو ملن جلن رکھو، کام کرو ان کے ساتھ، ذرا تھوڑا سا اپنا ربط رکھو، لیکن دیکھو اپنے آپ کو بچانا، کس چیز سے بچانا؟ ان کے نظریات سے بچانا، ان کے عزائم سے بچانا، ان کی چیزوں کو اپنے سامنے وہ رکھنا کہ جو اسلام کے خلاف، تمہارے خلاف وہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ بچتے بچاتے معاملہ کر لو، سمجھداری کا معاملہ کر لو۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ماں بیٹی کو چولہے کے پاس کھڑا کرے کسی کام کے لیے مجبوری سے، اور ساتھ ہی کہے دیکھو آگ سے بچنا، ہاتھ نہ جلا لینا، دیکھو کیئرفل رہنا، پانی ابلتا ہوا ہاتھ پہ نہ گر جائے، آگ نہ لگ جائے، کھڑا تو ہونا ہی ہے، کام تو کرنا ہی ہے، لیکن بچتے بچاتے، یہی یہاں اصول دکھتا ہے۔ کوئی ایسی دیواریں نہیں کھینچنی کہ ایک طرف تم ہو جاؤ اور دوسری طرف وہ، لیکن اپنے اندر دیواریں کھینچ لو، اپنی سوچ کو پازیٹو کر لو، اتنے اسٹرانگ کر لو اپنے نظریات کو کہ تم ان کے سحر میں آ ہی نہ سکو۔ اور اگر تم زبان سے تو یہ کہتے ہو کہ ہاں ہم نے اپنے دلوں سے یہ محبتیں نکال دیں، تو دلوں میں اگر یہ چھپاتے ہو تو یاد رکھنا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تمہارا معاملہ تمہارے رب کے ساتھ ہے۔ جو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، جو اندر کے ارادوں کو دیکھتا ہے، اندر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، آسمان و زمین کو جانتا ہے، تمہیں کیوں نہیں جانے گا؟ تم تو 5 سے 6 فٹ کے ہو، وہ تو اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے آسمان کے اندر جھانک سکتا ہے، تمہارے ایک مٹھی بھر دل کے اندر کیوں نہ جھانکے گا؟ تم اس دن کو یاد کر لو جس دن تمہارے سامنے تمہارے عملوں کی پٹاری کھلی ہوگی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محترا، جس دن ہر نفس پا لے گا جو اس نے عمل کیے، حاضر مجسم بن کے آئیں گے عمل۔ وما عملت من سوء، اور جو برا کیا ہوگا، اس برے عمل کو دیکھ کے دل کیا چاہے گا؟ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان میں دور کی مسافت ہو۔ آج دنیا میں گناہوں کو سینے سے لگانے والے، جو رب کے راستے میں رکاوٹیں بنانے والے، ان چیزوں کو کل قیامت کے دن چاہیں گے دور پھیکے ہم سے، مشرق اور مغرب کی دوری ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، دو دفعہ یہ آیت جہاں ان آیتوں میں آئے گی، اللہ تمہیں اپنی جان سے ڈراتا ہے، اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اچھا، اس کا ڈرانا کیا ہے؟ کہ اس نے دنیا میں تمہیں تمہارے انجام کی خبریں بتا دیں۔ یعنی کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ، ایک طرف اللہ کے ڈرنے کی بات اور ساتھ اس کی شفقت کی بات، کتنا توازن ہے نا اس کی صفات میں۔ آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر رؤوفٌ بالعباد ہے تو پھر اس نے جہنم کی باتیں کیوں کی؟ پھر اس نے دنیا میں سانپ اور بچھو کیوں پیدا کیے؟ پھر اس نے چور اور اچکے کیوں پیدا کیے؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں جو مشکل آتی ہے، جو آزمائش، جو پریشانی ہمیں آتی ہے، اس کے پیچھے بھی خیر ہوتی ہے۔ اور وہ خیر کیا ہے؟ کہ آج دنیا میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاؤ اور آخرت میں جو ہونے والا ہے اس کی فکر کرو۔ مثلا اگر آپ دیکھیے کہ دنیا میں سانپ نہ ہوتا تو کیا جہنم کے سانپوں سے جو ڈرایا جاتا ہے وہ اثر ہوتا؟ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے، ہم کیوں اس سے ڈرے، ہم کیسے اس سے بچیں؟ بالکل اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ شر، نقصان دہ، تکلیف دہ چیزوں کو پیدا کر کے بھی رب نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو میں ایسی ایسی چیزیں بھی بنا سکتا ہوں کہ جو تمہیں بالکل ختم کر کے رکھ دیں گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت دلانے کے بعد، اپنے رؤوفوں بلی بات ہونے کے بعد کہتے ہیں اچھا تم محبت کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جب انسان کسی کی بڑی خوبیاں سنتا ہے نا تو پھر دل چاہتا ہے اس سے محبت کریں، اس کے لیے دل میں جگہ بننے لگتی ہے، نرم گوشہ بننے لگتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی انسان بہت خوبیوں کا مالک ہو تو لوگ اس کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اتنے خزانے ہیں، عزت اور بادشاہیوں کا مالک ہے، تو دل چاہتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ آپ، پھر ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا اچھا تم کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کا اظہار کیا ہے؟ فتبعونی، میرے نبی کی پیروی کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور کیا دے گا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، پہاڑوں جیسے گناہ ایک دم ریزا ریزا کر کے ختم کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ کیسے پیروئی ہوئی ہیں نا یہ چیزیں، ہر ایک کو اس کا مقام دے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنی مرضی سے ایسے کام کرنے شروع کر دو اللہ کی محبت میں جس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو دین سے یا اسلام سے، تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کرو؟ نبی کی اتباع میں۔ پھر فرمایا قل اطیع اللہ والرسول، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، منہ پھیرتے ہو تو پھر جاؤ، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کون سے کافر ہیں؟ اطاعت رسول کے منکر، اللہ کو ماننے والے، اس کے رسول کی نہ ماننے والے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مان لیں تو کیا ملتا ہے؟ انسان چنا جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اسی لیے پھر اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چنے ہوئے لوگوں کی بات کی، اور ان چنے ہوئے لوگوں میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور آل ابراہیم اور آل عمران، سارے جہانوں پہ چنے گئے۔ آدم اور نوح کی بات ہوئی تو اکیلے کی بات ہوئی، انفرادی طور پہ چنے گئے، لیکن گھرانے بھی چنے جاتے ہیں، خاندان بھی چنے جاتے ہیں، اور وہ ابراہیم اور عمران کے گھرانے تھے۔ آپ کو رشک نہیں آ رہا ان پہ؟ آپ بھی اپنے گھرانے کے لیے دعا کر لیں، چپکے سے مانگ لیں کہ اللہ تو میرے بھی گھرانے کو چن لے۔ اپنی دعاؤں میں صرف اپنی ذات کو نہیں شامل کرنا، بلکہ پورے گھرانے کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، شوہر، بچے، بیوی، گھر والے، سب کو چن لے۔ اور اب یقیناً آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہوگی کہ بچے میرے ساتھ دین کے معاون ہوں، شوہر کو بھی وہ بات معلوم ہو جائے جو مجھے، تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو اپنا کردار ایسا بنا کے پیش کرنا ہے کہ وہ آپ کے دین سے محبت کرنے لگے۔ اگر دین کی وجہ سے آپ کے اندر اکھڑ پن آنے لگا اور سختی آنے لگی، رویہ ترش ہو گیا، تو یاد رکھیے وہ آپ کو تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ کے دین کو چھوڑ دیں گے اور تانا دیں گے اس بات کا کہ دین والے ایسے مزاج کے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا چنے ہوئے لوگ جو خاندانی طور پہ چنے جائیں، ان کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں، اور وہ کیا؟ کہ وہ صرف اپنے ہی مستقبل کی فکر نہیں کرتے، وہ صرف خود کو ہی رب کے راستے میں نہیں لگاتے، بلکہ اپنی نسلوں کو بھی ڈیووٹ کر دیتے ہیں۔ وہ خود صرف رب کے پیغام کی طرف نہیں آتے، اپنی نسلوں کو بھی لے آتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم تو نہ جانے اب اور کتنے دن جئیں گے، لیکن ہمارے بعد ہماری اولادیں ہی ہیں جو اس کام کو کریں گی، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کی مثال پیش کرتے ہوئے بی بی مریم کی ماں کی مثال، ایک عورت کی کہانی، وہ عورت جس نے اپنی سب سے قیمتی متاع رب کے نام پیش کر دی، اس بات کے لیے کہ میرے رب، میرے پاس تو میری سب سے قیمتی چیز یہ بچہ ہے، جس کو بھی میں نے دیکھا نہیں، جس کا میں نے ابھی نام نہیں رکھا، جو ہو سکتا ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد میرا اکلوتا سہارا ہو، میرے بڑھاپے میں میرا ہاتھ پکڑنے والا، لیکن رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب، میں اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے نام پہ آزاد کرتی ہوں، دنیا کی ذمہ داریوں سے آزاد، دنیا کے کام تو غلامیاں ہیں، میں اس کو تیرے کاموں میں لگا دوں گی۔ انک انت السمیع العلیم، تو تو سننے والا اور جاننے والا۔ کیسے بی بی مریم کی ماں رب سے باتیں کرتے ہوئے دکھتی ہے؟ آپ نے کبھی کی ہیں باتیں رب سے؟ کبھی یہ خود کلامیاں ہوئیں کہ جس میں بظاہر باتیں آپ خود سے کرتے ہیں، لیکن اصل میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں؟ انسان کس کے ساتھ باتیں کرتا ہے زیادہ؟ سوچیں ذرا اپنے آپ کو، جس سے گہری محبت ہوتی ہے، کس کا خیال آتا ہے اٹھتے بیٹھتے، جس سے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ خوف کیوں آتا ہے رب کا لفظ سنتے ہی؟ اس لیے کہ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اصل چیز تعلق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ الگ چیز ہے۔ جیسے کہ دوست دوست کے گھر میں ایک معمولی سا کھانا بھی بھیج دے تو وہ خوشی سے کھا لے گا، کیوں؟ کہ یہ میری دوست ہے، یا یہ میرا دوست ہے جس نے بھیجا۔ لیکن مخالف یا دشمن یا جس کے دل میں بغض اور کینہ بھرا پڑا آپ کے لیے، آپ اس کو بہترین سے بہترین پکا کے دیں، وہ ناک سیدھا نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کو چیک کریے۔ جب آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ خوف آتا ہے، ایک دم روب والی چیز دکھتی ہے، وحشت ہوتی ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ یہ اچھی علامتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ بہترین تعلق ہے کہ آپ جب اپنے رب کے بارے میں سوچیں تو آپ کا دل محبت سے بھر جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. آپ کو لاڈ آنے لگے, آپ محبت بھری باتیں کریں, ہاں اللہ تعالیٰ میرے پاس عمل نہیں ہے اتنے لیکن میں آپ سے پیار بہت کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ ہی کرا لیں نا مجھ سے, اللہ تعالیٰ بس مجھے اس دنیا کے حوالے نہ کریے گا, اللہ تعالیٰ بس میں نے ایسا کیا. پھر انسان غلط کام کرتا ہے تو بھی اور صحیح کام کرتا ہے تو بھی, دونوں صورتوں میں اس کا حال یہی ہوتا ہے. اور وہ کیا کہ وہ رب کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ بس جو میرا رب کہے گا میں وہی کروں گی, اگر غلط بھی کروں گی تو کسی اور کے پاس جانے کی بجائے اس کے دامن رحمت میں پناہ لے لوں گی. اب یقین کریں کہ جس طرح نیکی کے بعد انسان بھاگ کے رب کی طرف آتا ہے نا, اس طرح گناہ کرنے کے بعد بھی رب کی طرف آئے گا اگر اس سے محبت ہو گئی. ایسی قربانیاں کھوٹے دل کے لوگ نہیں کر سکتے, جن کے دلوں میں حقیقی تمنائیں ہوتی ہیں اپنی نسلوں کی اصلاح کی, سنوارنے کی. ہم تو چند سالوں کے لیے بچوں کو ڈیووٹ نہیں کر سکتے, ہم تو مہینوں کے لیے اپنے بچوں کو دین کے لیے جما نہیں سکتے, ہم تو کتنی سوچوں میں پڑ جاتے ہیں, کتنی فکروں میں پڑ جاتے ہیں. ہم اولاد سے رزق کی تمنائیں رکھتے ہیں, یہ ہمارے بڑھاپے کے سہارے بنیں گے, یہ ہمیں کما کے دیں گے. آج اگر دنیاوی چیزوں پہ ان کی تعلیم پہ لگاتے بھی ہیں اس امید میں کہ کل اس سے پھر اور ملے گا, انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, آج ڈاکٹر بنوا لو بعد میں ساری عمر کھائیں گے, یہ خدمت تو نہیں, یہ تو کاروبار ہے, یہ تو آپ کی انویسٹمنٹ ہے, آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں. لیکن جن کو رب کے حوالے کرنی ہوتی ہیں اولادیں, پھر وہ مال کو نہیں دیکھتے. کتنے ہی خیالات آ سکتے تھے بی بی مریم کے دل میں اس لمحے میں, یعنی بی بی مریم کی ماں کے دل میں, لیکن ساری ہی باتیں جھوٹی, اور بیٹی پیدا ہو گئی پھر بھی گھبرائی نہیں. نیت بدل سکتی تھی, ارادے میں کمزوری آ سکتی تھی لیکن نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اندر جڑیں گہری تھی. روٹ ٹو فروٹ, جتنی گہری جڑ ہوتی ہے اتنا پھل میٹھا آتا ہے. ایمان کی جڑیں گہری ہوتی ہیں, میٹھے میٹھے پھل لگیں گے. اندر ایمان نہیں ہے, اوپر نیکیوں کا بھرپور درخت بھی لگا دیں گے, بات نہیں بنے گی. اس لیے کہ جڑیں کھوکھلی ہیں, بنیادیں کچی ہیں. فلما ودعتها قالت ربی انی ودعتها انسا, اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی, حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کیا ہوا. ولیس الذکر کالانسا, لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو کام اس لڑکی سے کروانے ہیں وہ لڑکا تو کر ہی نہیں سکتا. اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرف, لڑکا تو بچہ پیدا نہیں کرے گا. انی سمیتہا مریم, نام بھی کتنا پیارا رکھا. ایک نام بتاتا ہے کہ ماں کا مقصد کیا تھا, پورا مقصد زندگی واضح ہو گیا اس ایک نام سے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور بے شک میں نے اس کو تیری پناہ میں دیا اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے. باشعور مائیں, نسلوں کی حفاظت کرنے والی ہم, وہ صرف بچوں کے آج کی فکر نہیں کرتی کہ آج بچے کیا کھائیں گے, آج کیا پہنیں گے, بلکہ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کا کیا ہوگا. کیا آپ بھی ایسی مائیں ہیں؟ کیا آپ کو بھی اپنے بچوں کی اسی طرح فکر ہے؟ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تھیں حالات بڑے خراب تھے. تفاسیر میں آتا ہے کہ برائی عروج پہ پہنچی ہوئی تھی. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کا انتخاب کیا, اور جب دوبارہ حالات بگڑ جائیں گے جس کی نشانیاں ہمیں آج دکھنے لگ گئیں, تو اس وقت پھر بی بی مریم کا بیٹا دوبارہ دنیا میں آئے گا. کیسی پیاری بات ہے، جو کام ماں سے کروایا وہی بیٹے سے کروایا، کتنا پیارا ہے نا یہ اصول۔ کیا آج ہمارے گھروں میں بھی ماں اور بیٹی یا باپ اور بیٹے کے سیم مشغلے ہیں؟ کیا ایک ہی انداز سے سوچتے ہیں؟ کیا رخ ایک ہی ہے ہماری ترجیحات کا؟ ایسا تو نہیں کہ وہ اوپر کمروں میں بند ہیں اور ہم نیچے اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں۔ آج جب ہم نے بچوں کو رب کے ساتھ نہیں جوڑا، وہ ہم سے بھی کٹ گئے۔ آج مائیں یہ کہتی سنی گئیں کہ بچیاں کیا ہیں، بچے کیا ہیں، یہ تو میرے گھر میں کرائے دار ہیں، دن میں دو تین بار آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور بس، ان کو نہیں پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوچ بدل گئی، رویے بدل گئے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بس رب نے اس کو قبول کر لیا بڑی اچھی طرح۔ کیوں؟ کیونکہ پیش بڑی اچھی طرح کیا تھا۔ کوئی چیز محبت سے دی جاتی ہے نا تو قبول بھی کر لی جاتی ہے، جو چیز برے دل سے دی جاتی ہے نا اس کی قبولیت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ اپنے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول کر لے، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی اچھی پرورش کی، اچھے اخلاق تھے، وہ خواہشات اس میں نہیں آئیں جو اس عمر کی لڑکیوں کے دلوں میں ہوتی ہیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کیا ہوا اگر اپنا باپ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی کفالت میں دے دیا، جو انسانیت میں اعلیٰ انسان ہوتے ہیں۔ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَاب، جب کبھی زکریہ علیہ السلام محراب میں جاتے، وہ جگہ جہاں بی بی مریم شیطان سے جنگ کرتی تھی، نفس سے جنگ کرتی تھی، مجاہدے کرتی تھی، وہاں جاتے، وجدہا اندہا رزقا، ان کے پاس رزق پاتے، رزق دیکھتے بن موسم کے پھل۔ قال یا مریم انا لکی ہذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ نبی کا عقیدہ بھی دیکھ لیجئے اور بی بی مریم کا جواب بھی دیکھ لیجئے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، میرا کیا کمال ہے اس میں، مجھے تو ایک ہی چاہیے، اور وہ کیا کہ مزید عاجزی اور جھک جاؤں۔ ہمیں ذرا سی نعمت ملنے لگتی ہے ہم اکڑنے لگتے ہیں، پھولنے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے اتنی محنت کی، ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، ساری محنتیں ہاتھ میں رہ جاتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت نہ ہو۔ یہ وہی ذات ہے جو قبولیت کے ذریعے پیدا کرتا ہے، کہا اللہ کی طرف سے۔ اور ساتھ ہی بات اور کھول دی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں، آپ بھی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ تو بے حساب دے دیتا ہے، گن گن کے نہیں دیتا، مجھے دیا آپ کو بھی دے گا۔ ہمارا حال کہ ہم کہتے ہیں اچھا میں آپ کے لیے دعا کر دیتی ہوں، نہیں، آپ خود اپنے لیے مانگ لیں، آپ کو بھی ملے گا۔ اور زکریا علیہ السلام نے بھی پھر نبی ہونے کا ثبوت دیا، بی بی مریم کا گھٹنا نہیں پکڑ لیا، اس کے پاؤں میں نہیں بیٹھ گئے کہ مجھے بھی آپ سے ہی برکت لینی ہے، بلکہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ اور اسی وقت، دونوں ہی باتیں ہنالک میں، اسی وقت فوراً زکریا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہنے لگی ہے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد دے دے۔ انک سمیع الدعا، کہنے لگے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد دے دے، تو دعاؤں کو سنتا ہے، کس چیز سے پاک؟ گندے اخلاق سے پاک، گندی سوچوں سے پاک، خواہشات کی غلامیوں سے پاک اولاد دے دے، اور یقین کتنا ہے کہ تو دعاؤں کو سنتا ہے، اتنا گہرا یقین کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ فنادتہ الملائکہ، پس پکارا اس کو فرشتے نے، یعنی فرشتے آگے ان کے پاس، فوراً انتظار بھی نہیں کرنا پڑا کچھ، وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اسی کیفیت میں کہ وہ نماز میں تھے محراب کے اندر. کیا بتایا کہ دعائیں مانگنی ہے تو ساتھ نفل بھی پڑھو، کو بڑی حاجت ہے نا رب سے تو نیت کر لو، نفلوں میں دعائیں مانگو، تہجدوں میں دعائیں مانگو، سحریوں میں دعائیں مانگو، پھر ملتی ہیں یہ چیزیں، اور یقین کے ساتھ مانگو. فرشتے نے آ کے خوشخبری دے دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. نام بھی کیسا خوبصورت اور وصف بھی کتنے خوبصورت، مصدقم بکلمت من اللہ، مصدقم بکلمت من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والا. وہ اس دور میں آئیں گے جب لوگ ان کو ولد الزنا کہیں گے، لیکن یہ بچہ ان کے اوپر ایمان لائے گا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی معاونت کی، یہ بچہ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا. وہ سیدن، اور سردار ہوگا، خدمت گزار ہوگا، کیونکہ سردار اپنی قوم کے خدمت گزار ہوتے ہیں. وحسورم، اور سیلف کنٹرولڈ ہوگا، نفس پہ قابو پانے والا، یہ خواہشات کا غلام نہیں ہوگا بلکہ خواہشات نفسانی سے روکنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے بہت بڑے بڑے کام لینے تھے، جس میں بڑا کام اس دور کے لوگوں کی اصلاح تھی. تو یہاں سے ایک بات پتہ چلی، اور وہ کیا، کہ ہر وہ شخص جو لوگوں کی اصلاح کی خواہش رکھے کہ میں نے اصلاح کرنی ہے، فساد کو ختم کرنا ہے، پھر وہ خواہشات نفسانی کا غلام نہیں ہوتا، سیلف کنٹرولڈ ہوتا ہے. آپ کو اپنی خواہشات پہ قابو پانا آ رہا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو کتاب کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں بڑھتی جا رہی ہے، کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ ٹیکس کھول دیں، اور کوئی مائک لینا چاہے تو لا سکتا ہے. کیا میرے اندر حسوراً والی کیفیات آ رہی ہیں؟ کیا میرے اندر اس کلام کا اثر جا رہا ہے؟ خواہشات بدل رہی ہیں، تمنائیں شفٹ ہو رہی ہیں؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. حجتیں تو تمام ہوتی جائیں گی، پاروں پہ پارے پورے ہوتے جائیں گے، ان کے خلاصے بھی ہوتے جائیں گے، لیکن فائدہ کب ہوگا؟ جب اپنی زندگی میں خواہشات کا رخ پھر جائے گا، تمنائیں بدل جائیں گی، پھر انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیکوں کا نبی ہوگا، نبی بھی ہے اور صالحین میں سے بھی. کیا دل پہ گزری ہوگی زکریا علیہ السلام کے اتنی خوبیاں سن کے. آج کسی عورت کے بچہ نہ ہو اور بڑی ٹوٹ کے دعا مانگے، اور اس کو خواب میں چلے آ کے کوئی بتا دے کہ تمہارے بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی یہ ہوگا، اور وہ اللہ کے دین کی معاونت کرے گا، کرپٹ نہیں ہوگا، سردار بھی ہوگا، لیڈر ہوگا. ذرا سوچیے کیا دل پہ گزرے گی. حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں بچوں کے آگے بھی آتی ہیں. جب ماں باپ اخلاص کے ساتھ رب سے مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اس کا اثر نسلوں میں آتا ہے. آج ہو سکتا ہے کہ کسی کو اثر نہ دکھ رہا ہو، تو بچوں کی اصلاح سے مایوس نہ ہو، رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لے، مزید پختہ کر لے. حضرت زکریا علیہ السلام اتنی خوشخبریاں سن کے حیران ہو گئے. کا ربی انا یکون لی غلامن، اے میرے رب، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ کوئی پوچھے پھر مانگا کیوں تھا؟ ہاں، کل تک مانگ رہے ہیں، ابھی کہا مل جائے گا تو کہا کیسے ہوگا، تو پھر مانگا کیوں؟ اصل میں یہ انسانی کمزوری ہے. جب کوئی چیز نہیں ملی ہوتی تو کہتا ہے مل جائے مل جائے مل جائے، اور جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ارے یہ کیسے ہو گیا، कैसे हो गया, इसकी वजह क्या है? कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, ये उस रब ने किया है जो हर चीज़ पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शहीन कदीर, उसने अपनी कुदरत का सबूत दिया है और उसने इस चीज़ का यकीन दिला दिया है कि तुम अपनी ख्वाहिश में कितने सच्चे थे। वो असबाब को नहीं देखता, तुम असबाब को देख के कहते हो ये मुमकिन नहीं, मैं अपने कमाल को देख के कहता हूँ, मैं अपनी कुदरत को देखता हूँ। शायद आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया हो, आपने कुछ ऐसे लम्हों में अपने रब को पुकारा हो जब आपकी सारी उम्मीदें टूट चुकी, सारे दर बंद, मायूसियाँ, और आपने सच्चे जज्बों के साथ उस मालिक को पुकारा, खैर अब मेरे इस काम को थोड़ा ही कर दे। मैंने देखा जब लोगों के बच्चे नहीं होते ना, तो वो क्या कहते हैं, अल्लाह दे दे बच्चा, चलो बेटी ही दे दे। यानी ये सोचते हैं शायद अल्लाह ताला के पास बेटों की कोई कमी है, अपना बर्तन खुद ही छोटा कर लेते हैं, अल्लाह फिर बेटी दे देता है। बस कहते हैं एक दफ़ा बच्ची को देख लो, एक दफ़ा बच्चा हो जाए, क्या पता बच्चा हो जाए उसके चंद दिन बाद आपका इंतकाल हो जाए। अल्लाह ताला से बड़ी बड़ी चीज़ें मांगा करें, फराख दस्ती का सबूत दें जैसे नबियों ने दिया। यकीन ना आया तो कहा अल्लाह ताला कोई निशानी तो कर दे, रब्बे जल्ली आया, अल्लाह कोई निशानी दिखा दे, किस बात की कि वाकई बच्चा होगा। यकीन करना चाहते थे, दुनिया में भी जब कोई कहता है कि उम्मीद है तो उसकी निशानियाँ देखते हैं ना, वो निशानियाँ ना हो और कोई जितना मर्ज़ी कहता रहे कि मुझे बच्चा होगा, कोई नहीं मानेगा। कहा आपकी निशानी क्या है? आया तो का अल्लाह तो कल्लिमन्नास, अल्लाह तो कल्लिमन्नास सलासत अय्याम, 3 दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकेंगे आप, हाँ मगर इशारों से, बॉडी लैंग्वेज। इशारे करने क्यों ज़रूरी हैं? ज़िंदगी का तकाज़ा है। इससे क्या पता चला कि बाज़ दफ़ा इबादत के दौरान भी इशारे करके इंसान अपनी बात समझा सकता है। हमारा दीन कोई मुर्दा दीन नहीं है, कापियों में लिखा हुआ दीन नहीं है, ये दिल पे उतरा हुआ दीन है। ये चलते फिरते नमूने दिखाए गए थे अल्लाह के नबी की सूरत में कि ये दीन काबिल अमल है। लिहाजा कहीं इबादत की हालत में कोई ज़रूरी काम आ जाए तो इंसान इशारे से अपनी बात पेश कर सकता है। वैसे भी जिनके दिल अल्लाह के एहसानों में झुके रहते हैं फिर वो कम बोलते हैं, सिर्फ इशारों से बात कर लेते हैं। आप कितना बोलते हैं अपने बारे में चेक करें? मुझे ऐसे लगता है कि हम बड़े घुटे घुटे फिर रहे होते हैं, दबे दबे, झिझके झिझके। जो ही दुनिया में ज़रा तरक्कियाँ मिलने लगती हैं, नेमतें आने लगती हैं, तो फिर हमारी ज़ुबान खुल जाती है, फिर हर वक्त लोगों को मरूब करते रहते हैं, अपनी तारीफें, सेल्फ प्रेजिंग, नहीं मेरा कुछ नहीं है, ये मेरे मालिक का है, जो भी वो करता है वही देता है। और इस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपने यकीन और सब्र के बदले, अल्लाह ताला के साथ अच्छे गुमान के बदले में एक नबी बेटे की बशारत मिल गई। अब यहाँ से फिर एक मंज़र पलटता है। शायद आपने ये चीज़ महसूस की कि नहीं, लेकिन मैंने इसको बड़ी कसरत से किया कि सूरत आले इमरान में बहुत सारे सीन्स दिखाए गए, पिक्चराइजेशन है, जहन के ऊपर एक स्केच बनने लगता है और बिल्कुल मंज़र आता है। जैसे अभी ये पीछे का हम देख रहे थे तो माँ नज़र मान रही है, बिल्कुल एक बूढ़ी सी औरत जहन में आ जाती है और वो अल्लाह ताला से बातें करती है। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम की बातों का जिक्र है, यानी ये दूसरी मिसाल आपको मिल गई रब से बातें करने की। और अब मरियम की बातें हैं, यानी मरियम है और उसका रब है, और रब का भेजा हुआ कासित फरिश्ता। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा इस्तफ़ाकी वतहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। असल में ये इमरान के घराने से आप मिल रहे हैं, इसीलिए सूरत आले इमरान है। پہلے بی بی حنہ چنی گئیں، پھر زکریا علیہ السلام، ان کے ناطے سے یحییٰ علیہ السلام، اور اب مریم اور ان کے بیٹے کی بات ہوگی۔ کتنا خوش بخت گھرانہ ہے، آپس میں خالو تھے اور بھانجی تھی، یا اگر اسی طرح کا رشتہ تھا تو آپ بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کو بھی ہدایت پہ جمع کر دے، جن کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، جن کی محبتوں میں ہم جیتے ہیں، اے اللہ ان کو تجھ سے بھی محبت ہو جائے اور تیرے نبی سے بھی محبت ہو جائے۔ ایسے گھرانے پھر دنیا میں بھی چنے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اس کے برعکس اگر آج دیکھیں تو کیسا چناؤ دکھتا ہے، پورے کے پورے گھرانے چنے ہوئے ہیں، لیکن کس کے نام پہ؟ شیطان کے نام پہ۔ شیطان جو چاہے کرا لے، کرنے کو تیار ہے۔ جب خاندان جمع ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو کیا کام کرتے ہیں؟ پوچھیے اپنے آپ سے، لکھیے اپنے لیے۔ جب میں اپنے خاندان والوں کے بیچ میں ہوتی ہوں تو میرے کیا مشغلے ہوتے ہیں؟ کیا میں ویسے ہی محسوس کرتی ہوں جیسے میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب محسوس کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ خاندان اور لوگوں کے ساتھ ملنے کو پسند کرتا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اس طرف آنے میں، اس سے ہٹا بھی دیتا ہے۔ اسی لیے یہاں اس گھرانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اے مریم، اللہ نے تجھ کو چن لیا اور تجھ کو پاک کر دیا اور اپنے دور کی عورتوں پہ چن لیا، گندے خیالات سے پاک، لڑکے لڑکیوں کی محبتوں کی باتوں سے پاک۔ کیا پہن کے کہاں جاؤں گی، ان ارادوں سے، ان جذبوں سے پاک، اپنے جسم کی نمائش کرنے سے پاک۔ تیری سوچیں پاکیزہ، تجھے مشرک اور غلط عقائد اور خیالات سے پاک کر دیا، اور ایسے ہی لوگ چنے جاتے ہیں۔ اے مریم، تو چنی گئی، کرنا کیا ہے چننے کے بعد؟ یا مریم اقنتی لربی کی، اے مریم اپنے رب کے سامنے عاجزی کرنا اور سجدہ اور رکوع کرنا۔ پہلے سجدے کا ذکر ہے، بعد میں رکوع کا ہے، کیونکہ سجدہ زیادہ اہم ہے رکوع سے۔ کئی دفعہ صرف سجدہ بول کے پوری نماز بھی مراد لی گئی، اور ویسے بھی سجدے دو ہوتے ہیں، رکوع ایک۔ اور جھک جا، اپنے نام کے ساتھ بڑائی کی بات نہ کرنا تو اور جھک جا، کیونکہ جتنا پھل لگتا ہے اتنی شاخ جھکنے لگتی ہے۔ جب آپ مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں آتا ہے یہ بات کہ مجھے بھی اللہ چن لے؟ کیا آپ کے اندر یہ تمنا ابھرتی ہے کہ ہم بھی چنے جائیں؟ ویسے تو ہر بندہ ہی چنا جانا چاہتا ہے۔ ایک دعوت میں جانے سے پہلے جو گھنٹوں کے حساب سے تیاری ہوتی ہے، تو یہ بھی تو چناؤ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی آج مجھے چن لے، کوئی آج میرے کپڑوں کی وجہ سے چن لے، کوئی آج میری جیولری کی وجہ سے مجھے چن لے، کوئی میری شکل کی وجہ سے چن لے۔ نہیں چنے جائیں گے، اللہ ان کو چنتا ہے جن کے دل خالص ہو جاتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں۔ تمنائیں بڑھتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ چنتا نہیں۔ چلیں اب آپ دیکھیے کہ چنے تو جانا چاہتے ہیں، تو کیا بی بی مریم کی طرح مجاہدے بھی شروع ہو گئے، عبادات آ گئیں، محراب بن گئے ہمارے گھروں میں، جہاں شیطان کے ساتھ اور نفس کے ساتھ لڑا جائے؟ آج بھی اگر ہم چنے جانا چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ مال میں پھر رہے ہوں اور فون آ جائے، آ جاؤ تم چنی گئی، فرشتہ آ کے کہہ دے آ جاؤ تمہیں رب نے چن لیا، شاپنگ میں تھے فرشتے نے چن لیا، جیولر کی دکان پہ تھے چنے گئے، کہیں وقت ضائع کر رہے تھے چنے گئے۔ نہیں، چنے جانا ہے تو آپ بھی چن لیں رب کو، اس کے راستے کو چن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود چن لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد مزید کام کرو، یہ نہیں کہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہو کے مردوں کے بیچ میں اپنے آپ کو نمایاں کرو، بلکہ اور زیادہ کام کرو۔ کیا پتہ چلا چنے جانے کے بعد بھی کام کرنا پڑتا ہے، بلکہ اس کے بعد تو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ آرام تو ہے ہی نہیں زندگی میں، ایک ہی جگہ ہوگی آرام کی انشاء اللہ تعالیٰ، اور وہ قبر. اس دنیا میں تو صرف کام کے دن ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی عقیدے کی ایک گرہ کھول دی، اور وہ کیا؟ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم. اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہم دیتے ہیں، آپ کو غیب نہیں معلوم تھا اور آپ ان کے پاس حاضر ناظر بھی نہ تھے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کو کون پالے گا. اور ایک اور بات پتہ چل گئی کہ اس دور میں نیکی کی اور اچھے کام کی کیا قدر تھی، کہ لوگ اتنے ہوتے تھے اس کام میں معاون بننے والے کہ قلم ڈالے جاتے تھے، قرآن دازیاں کی جاتی تھی کہ کون اس کام کو کرے. ایسے لوگ زیادہ تھے جو دین والوں کی کفالت کرے، ایسے لوگ کم تھے جو دین کی طرف آتے ہوئے یا اس پہ مال لگاتے ہوئے گھبرانے لگے، سوچنے لگے. اسی لیے چنے گئے. چنے ہوئے لوگوں کی یہ ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ رب کے دین کو اپنا کام سمجھتے ہیں. وہ رب کے راستے میں آتے ہیں تو پھر تن من دھن لگا دیتے ہیں، سوچوں میں نہیں گئے ہوتے. ہم سب اپنا رجحان دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم چنے جانے کے قابل ہیں؟ مستقبل کا حال اللہ کو معلوم ہے، کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اثرات ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ چیزیں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اور کچھ ایسے مجموعی طور پہ وصف ہوتے ہیں کہ جو بھی لوگ چنے گئے ہیں، آپ ان کی زندگی پہ غور کر کے دیکھ لیں، آپ کو ایک قدر مشترک دکھے گی کہ وہ بڑے دل والے ہوتے ہیں. وہ مشکلوں میں رب کے دین کو چھوڑ نہیں دیتے، آزمائشوں میں پیچھے نہیں ہٹتے، ہر قیمت پہ اللہ کا دین. اور اتنے میں پھر مریم کے پاس ایک اور خوشخبری کی بات آتی ہے، جو ہوش گم کرنے والی خوشخبری تھی. اور وہ کیا تھی؟ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت منہ. اے مریم، اللہ آپ کو اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہوگا آپ کے پاس. یہاں غور کیجئے گا، بی بی مریم جب پیدا ہوئی تو باپ نہیں تھا، ماں نے پھر بھی نیت نہیں بدلی، منت قائم رہی. شاید اس کا اثر بیٹی کو ایک بیٹے کی صورت میں مل گیا، کون جانے. اب یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ساری آزمائشیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت جاری کر دی بی بی حنّہ کی نسل میں. کبھی بھی دین کے راستے میں قربانی کرنی پڑے، گھبرایا نہ کریں. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں، سوچوں میں پڑ جاتے ہیں، کیا ہوگا، بہت مشکل ہے، بڑی ذمہ داری کا کام ہے، بہت وقت لگتا ہے، بہت مال لگتا ہے. اور جب اولادوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ابھی اور بہت کام ہے. لیکن وہ ماں چنی گئی تو بیٹی بھی چنی گئی، بیٹی چنی گئی تو بیٹا چنا گیا، اور ابھی دنیا میں آیا نہیں بچہ، نام نشان نہیں. اور اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہا ہے، اسمہ مسیح عیسی ابن مریم، وہ مسیح ہوگا، سیاحت کرے گا اللہ کے دین کے لیے، سیر کرنے والا ہوگا، اور کوئی کمزور نہیں ہوگا، وجیہن وجہ والا ہوگا، ڈھیلا ڈالا نہیں ہوگا، کوئی لاغر اور مسکین دیندار نہیں ہوگا کہ جس کو دیکھ کے دین کی غربت کا احساس ہو، بلکہ بڑے وجہ والا ہوگا، بڑے کمال والا ہوگا. لوگ اس کی بات سے تو متاثر ہوں گے، اس کو دیکھ کے بھی مان جائیں گے کہ دین پہ آنے سے کوئی انسان مفلوق الحال نہیں ہو جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات پڑھ رہی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی. لکھا ہوا تھا کہ جب یہ روزہ رکھتے تھے تو اپنے ہونٹوں پہ تیل لگا لیتے تھے، یعنی آج کے دور میں جیسے، یعنی فریش کرنے کے لیے کوئی کچھ ایسا لگائے کہ جس سے لوگوں کو ان کے ہونٹوں کی پپڑیاں، یعنی جو خشکی آ جاتی ہے، وہ نہ دکھے اور لوگ ان کا روزے سے ہونا نہ سمجھ جائیں. مجھے اتنی اچھی لگی ان کی یہ بات کہ کیسے اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، یعنی روزہ ہوتا تھا لیکن بتانا نہیں چاہتے تھے، تو چہرے حالت سے ایسے بن جاتے تھے جیسے بڑے فریش لگیں. ومن المقربين. ومقربين میں سے ہوگا. مقرب کون ہوتا ہے؟ رب کا قریب کیا ہوا. ایک ہوتا ہے مقرب, یہ مقرب نہیں ہے, وہ قریب کرنے والا ہے. یہاں مقرب اللہ کی ذات ہوگی, اور یہ کون تھے؟ مقرب, قریب کیے ہوئے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. بولنے کو بڑا دخل ہے ان کی زندگی میں. دنیا میں آتے ہی بولے, جوانی میں بولے, اور واپس آ کے پھر بولیں گے. کیونکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا کام دیا ہوتا ہے نا, یا جو اس راستے کو چنتے ہیں, پھر ان کو بولنا پڑتا ہے. بولتے تو سارے ہی ہیں, لیکن یہ بولنا کس سا ہے, کس کے راستے میں بولتے ہیں. ہم اپنے آپ کو چیک کریں, کیونکہ یہاں آپ دیکھیں کہ ان کے اس بات پہ زور دیا گیا کہ وہ بات کرے گا. یکلمو, آپ بھی تو کلام کرتے ہیں نا. سارا دن کلام کس چیز کا ہوتا ہے؟ اپنے لفظ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. یہ تو گن سکتے ہیں نا کہ کہاں گو بولے تھے اور کس چیز کے لیے بولے تھے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, نیکوں میں سے ہوگا. نبی ہونے کی بات بھی کر دی, اور ساتھی کا صالح بھی ہوگا. یہ کیا بات ہے؟ ہاں, اس لیے کہ کوئی درجہ چھٹا نہیں. صالح ہونے کی سیڑھی سے چڑھتے چڑھتے نبوت تک پہنچ گئے. قالت ربی انا یکون لی ولدن, اب کماری مریم کو فکر لگ گئی, اپنی عزت کی فکر آ گئی کہ اللہ یہ کیسے ہوگا. ولم یمسسنی بشر, مجھے تو کسی آدمی نے چھوا نہیں. یعنی بی بی مریم کی نظر اسباب پہ ہے, کوئی مینس تو ہوئے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کمال دکھا رہا ہے. قال كذلك الله يخلق ما يشاء, کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہی کروا لے گا. اور اس کی شان کیسی ہے؟ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. آپ بھی چپکے سے اپنی دعائیں مانگ لیں کہ اللہ ہماری حاجتوں پہ بھی کن کہہ دے, تاکہ ہمارے رکے ہوئے کام ہو جائیں, ہمارے مشکل کاموں پہ کن کہہ دے کہ وہ آسان ہو جائیں, ہماری بیماریوں پہ کن کہہ دے کہ ہم صحت مند ہو جائیں, ہمارے بگڑے ہوئوں کی ہدایت کا کن کہہ دے, روٹھے ہوئوں کے ماننے کا کن کہہ دے, ہمارے کاموں کے بوجھ میں ہم لدے ہیں تو کن کہہ دے کہ یہ کام آسان ہو جائے. قرآن پڑھتے ہوئے آپ بھی رب سے باتیں کیا کریں, سیکھیں باتیں کرنا. یہ پورا گھرانہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سکھا رہا ہے. فرشتہ خوشخبریاں دے رہا ہے, اور بی بی مریم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہے. کیوں؟ دل جو رب سے اٹکا ہوا ہے. جس سے دل اٹکتا ہے نا انسان, پھر اسی کی باتیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بی بی مریم کی ان باتوں کو سن کے مزید خوشخبریاں دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, اور وہ کتاب سکھائے گا. وَالْحِکْمَ, اور حکمت. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, تورات اور انجیل سکھائے گا. یہ کوئی وصف کی بات ہے؟ یہ خوبی کی بات ہے کہ لوگوں کو کتاب سکھائی جائے, حکمت کی باتیں سکھائی جائیں. کہ آج کے دور میں ہم بھی اس کام کو کوئی اعلیٰ کام سمجھتے ہیں, بڑا کام سمجھتے ہیں اس کو؟ آج کے دور میں تو ایسا نہیں ہے, تقاضے بدل گئے. یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے, یا جن کے پاس اور کچھ نہیں. ہاں, کوئی دنیا کی تعلیم دے وہ بڑا ہے. کہا نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا وصف کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کی باتیں سکھائیں گے. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئیں گے. اب دیکھیے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے کچھ کوالیفیکیشنز چاہیے ہوتی ہیں نا. یہ ساری ان کی کوالیفیکیشنز ہیں, کچھ معجزات جو انہی کی زبان سے ادا کروا دیے کہ انی قد جیتکم بآیت من ربکم, بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نشانی لے کے آیا ہوں. ان کی پیدائش نشانی تھی، ان کا دنیا سے زندہ اٹھ جانا نشانی تھی، ان کے بات چیت کے انداز میں نشانی تھی. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ بات کرتے تو لوگ سنتے کہ سنتے رہ جاتے. علماء یہود حیران رہ جاتے جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے جا کے کلام کرتے، اور ان کے روب اور جلال کی وجہ سے ان کے منہ پہ ان کو کوئی برا نہیں کہتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ پیچھے سے جو مرضی ان کو کہیں، اور لوگ تو بادشاہوں کو بھی باتیں کرتے ہیں. اگر یہود نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تو اس سے ان کی شان کم نہیں ہوئی. اللہ نے ان کو نشانی بنا کے بھیجا اور رہے. انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، پرندے کی شکل کے جانور بناتے، پھر اس میں پھونکتے اور وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا. یہ سب کیسے ہوا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی شان نہیں، یہ رب کا کمال ہے. مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے، چھوتے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. ولا بروس، لیپرسی، کوڑی کمرز، یعنی جو شخص کوڑی ہوتا ہے، کوڑ کا مریض، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتے. وحیل موتا، اور مردوں کو زندہ کرتے، اور ان چیزوں کی خبر دیتے جو وہ کھا کے آئے اور جو گھروں میں چھوڑ آئے. ان نفی ذالک لکم، ان نفی ذالک لآیت لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لاتے ہو. یعنی یہ باتیں ایسے ہی نہیں ہیں، یہ نشانیوں والی باتیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ایک نشانی ہے. آج بھی نصارہ میں طب کا پیشہ قابل قدر اور قابل عزت ہے، اسی نسبت کی وجہ سے. اس دور میں بھی طب کا رواج تھا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، وہ سارے طب سے ریلیٹڈ تھے. لیکن سب سے اہم بات جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوائی گئی وہ کیا ہے؟ وَمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں تصدیق کرنے آیا ہوں، یہ تورات میں جو اضافے کر لی ہیں لوگوں نے، اس کو تبدیل کروانے آیا ہوں. تم نے جو چیزیں حرام کر لیں وہ تم پہ حلال ہوں گی. تمہاری شریعت کی رینوویشن کے لیے آیا ہوں. لوگوں کے اجتہادات اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہو چکی تھیں وہ حلال ہوں گی. اب تم کیا کرو؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، بات میری مانو اور نیت اللہ کی رضا کی رکھو. اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. فَاعْبُدُوهُ، بس اس کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے. صرف ایک آیت کرسچینٹی کے سارے نظریات کو باطل کرنے والی. رب میرا بھی اور تمہارا ایک ہی ہے، کتنی واضح بات ہے نا. اور اگر آج اس کو ہم دوسروں تک پہنچا دیں تو کتنی آسانی ہوگی. کیا آپ لوگوں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا جو ہم نے پڑھتے ہوئے اس پہ شروع کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مفصل حالات زندگی انگلش میں ایک ہینڈ آؤٹ کی صورت میں بنانا تاکہ لوگوں کو دیے جا سکیں. انہوں نے جو کوشش کی تھی، یعنی جو باتیں موجود تھیں، اگر آج ہم اس چیز کو لوگوں تک عام کر دیں تو کتنے ہی لوگوں کی زندگی میں ہدایت کے چراغ جل سکتے ہیں.